przypomina Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 6 lutego. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Wieczorem poznamy najlepszego sportowca, nadzieje polskiego sportu, najciekawsze wydarzenie sportowe i wydarzenie e-sportowe. Wręczone zostaną nagrody Polskiego Radia. Rodzice niemowlęcia, które trafiło do szpitala w Gdańsku, są poszukiwani przez policję. Dziecko ma siniaki świadczące o pobiciu. Minister aktywów państwowych włącza się w rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej. Jacek Sasin jest na spotkaniu z zarządem i związkowcami. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. Nowelizacja ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. We wtorek przepisy podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. A do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Już wieczorem rozdane zostaną nagrody sportowe Polskiego Radia. Statuetki będą wręczone w czterech kategoriach. W jakich? Między innymi o tym i o historii nagród opowie nasz dziennikarz sportowy Mateusz Fusiarz. W 2017 roku Anita Włodarczyk, w 2018 Bartosz Kurek, a w 2019 inny Bartosz, Dawid, Robert, a może cztery kobiety o ośmiu nazwiskach, czyli nasze biegaczki na 400 metrów, aniołki Matusińskiego. Wiele jeszcze niewiadomych, ale dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wszystko będzie jasne. Przez kilka dobrych tygodni głosowali Państwo także na najlepsze sportowe wydarzenie ostatnich 12 miesięcy. I podobnie jak w przypadku sportowca, tutaj także wybór do najprostszych nie należał. Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, złoto Dawida Kubackiego w Zefeld, awans piłkarzy na Euro 2020. A to dopiero 3 z 10 aż propozycji. Dodatkowo specjalnie powołana kapituła nagrodzi nadzieje polskiego sportu, Malwinę Smażek-Godek, Igę Świątek lub Bartosza Zmarzlika, a także najlepsze wydarzenie e-sportowe. W końcu i mistrzowie klawiatur czy też gamingowych padów będą mieli swoje 5 minut. A gala Nagród Sportowych Polskiego Radia ruszy o 19. Policja szuka rodziców niemowlęcia, które w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Gdańsku. Miesięczna dziewczynka mogła zostać pobita, ma urazy na całym ciele. Sprawą zajęła się prokuratura. Dziewczynka również miała ślady świadczące o wcześniejszych urazach, dlatego policja została powiadomiona przez lekarzy. Oczywiście prokuratura podjęła natychmiast działania w tej sprawie. To też decyzja dotycząca zatrzymania obojga rodziców. Mówiła Grażyna Wawreniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Niemowlę przechodzi teraz szczegółowe badania. Wiadomo, że jego stan jest ciężki, zagrażający życiu. 20-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Sami przyszli z dziewczynką do nocnej poradni przy szpitalu w Malborku. Siniaki zauważył lekarz, który skierował ich na oddział dziecięcy, a tam kolejny lekarz powiadomił policję. Rodzice zniknęli. Szukają ich policjanci z Gdańska i Malborka. Z planującymi protest związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej i zarządem firmy spotyka się minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Strony rozmawiają w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W Polskiej Grupie Górniczej od niemal tygodnia trwa pogotowie strajkowe. Wicepremier Jacek Sasin powiedział przed spotkaniem, chce poznać oczekiwania obu stron. Przyjechałem rozmawiać. Będziemy słuchać również o oczekiwaniach i ocenie sytuacji ze strony społecznej. Jakichś dalszych informacji będę mógł udzielić na pewno po spotkaniu. Aktualnie w rozmowach jest przerwa, jednakże żadna ze stron nie chce komentować ich przebiegu. Oprócz wicepremiera Sasina do Katowic przyjechał także wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Przypomnijmy, związkowcy domagają się m.in. 12% podwyżek. Wcześniejsze negocjacje nie przyniosły porozumienia w tym zakresie. Na 17 lutego zapowiedzieli dwugodzinny strajk ostrzegawczy w zakładach Polskiej Grupy Górniczej. A relacjonowała Joanna Opas. Europoseł Bartosz Arłukowicz będzie kierował kampanię kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, poinformował o tym lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Wczoraj swój udział w wyborach prezydenckich ogłosił prezydent Andrzej Duda. W wyścigu wystartują też Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-Kukiz15, Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Szymon Hołownia. Instytut Pamięci Narodowej nie zgadza się na zniszczenie byłej siedziby Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej w Małopolsce. Pałacyk należał do banku spółdzielczego, a teraz ma nowego właściciela. Lokalni aktywiści obawiają się, że budynek zostanie wyburzony. W budynku UB przesłuchiwało i katowało żołnierzy podziemia niepodległościowego. IPN w piwnicach budynku oraz dookoła pałacyku planował w tym roku przeprowadzić poszukiwania śladów zbrodni i ewentualnych pochówków. Wiemy, że co najmniej Wojciech Dębski, dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa walczącej z Niemcami, został zakatowany tam, zatłuczony kijami i pochowany, zagrzebany na dziedzińcu tego Urzędu Bezpieczeństwa. Tak zwany pałacyk pod Pszczółką wpisany jest do ewidencji zabytków. W tej chwili nie został złożony żaden wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie wykreślenia obiektu z ewidencji. Dopiero to mogłoby otworzyć drogę do wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie całkowite i duże z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i wschodzie również opady śniegu. W Karpatach opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Temperatura minimalna tej nocy od minus 7 na północnym wschodzie kraju do minus 1 na południowym wschodzie oraz od 0 do plus 3 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, jest szósty dzień lutego na zegarach, 16:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. kontrowersje wokół spotu kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. Będziemy walczyć o każde drzewo, nie tylko o jedno. Absolutnie to jest skandaliczne. Ofiarą katastrofy smoleńskiej należy się ogromny szacunek i to bez względu na barwy polityczne. Sam kandydat przekonuje, że szacunek ma, za film przeprasza i wycofuje go z internetu. Kampanie wyborcze to zwykle jazda bez trzymanki. Tym razem pewnie nie będzie inaczej. Proszę się zatem trzymać i zapiąć pasy. Wszyscy, także instruktorzy jazdy i kobiety w ciąży. Fundacja Rzecznik Praw Kursanta chce, by taki obowiązek narzucić przepisami prawa. Ja zapinam, ale wielokrotnie jak jechałam z osobami, które nie były moim mężem, to mówiły, o już możesz jeździć bez pasów. To się nie zapinaj, bo tak lepiej. Chcemy przede wszystkim wywołać dużą burzę medialną. No i być może przy okazji dojdzie do zmiany prawa. Zapinanie pasów przez kobiety w ciąży jest jak najbardziej bezpieczne, pod warunkiem, że zrobi się to prawidłowo. O, to dźwięk, który można usłyszeć także w samolotach tuż przed startem. Tyle, że nie do Chin. Przewoźnicy odwołują rejsy do kraju, w którym panuje epidemia. Dla wielu potencjalnych pasażerów to kolosalne kłopoty i konkretne straty, tak jak dla pana Tomka, który chciał polecieć do Australii. Air China musiała odwołać lot z Pekinu do Sydney ze względu na to, że Australia nie wpuszcza chińskich samolotów teraz. Podróż miała odbyć się przez teren Chin. Tak. Zapraszamy do Trójki, opowiemy także o najpopularniejszych polskich nazwiskach. Znamy, tak, znamy. Kowalskich. Nowaków też znamy. No Michał Wiśniewski. Nie, też znam Michała Wiśniewskiego, ale nie tego z czerwoną grzywą. Zdaje się, że właśnie wymieniliśmy pierwszą trójkę najpopularniejszych nazwisk. Nazwisko tego aktora zostanie z nami na zawsze. Zmarł Kirk Douglas, artysta złotej ery Hollywood. Na pewno był twarzą tego kina, zawsze uśmiechniętą, zawsze z tymi iskrzącymi, inteligentnymi oczami. A propos aktorów i występów, jeszcze zaproszenie. Zaraz po audycji popołudniowej w Trójce gala rozdania nagród sportowych Polskiego Radia. Człowiek, który słucha radia i lubi w radiu sport, ma troszkę inną wrażliwość. Zostaje na szczęście ta odrobina wyobraźni, tego teatru, który tworzy Polskie Radio. Michał Olszański jest w pierwszym rzędzie aktorów, który ten wspaniały teatr dla państwa tworzą. Michał dzisiaj po 19:00 poprowadzi galę rozdania nagród. Do 19:00 jednak audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy.

dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. T-Love w programie trzecim Polskiego Radia. T-Love wprawdzie nie z tym nagraniem, z piosenką Warszawa w zestawieniu w naszym plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia na miejscu okrągłym 60. Studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Jak się ostatnio spotkaliśmy, to ty mówiłeś Budka Suflera, tak? To jest tak. Absolutnie twój numer jeden i Budka Suflera, państwo wiedzą, wysoko. Na miejscu trzecim Cień Wielkiej Góry 37 657 głosów. Powinieneś być dumny. No szkoda, że nie pierwszy, ale tak. Podium jest zawsze czymś, czego należy się tak, cieszyć. Tak, to należy docenić. Mariusz Krzemiński w studiu, witaj ponownie. 16 minut po 16. Potężne kontrowersje, proszę państwa, i to już na samym starcie kampanii. Szymon Hołownia, były dziennikarz i kandydat na prezydenta, umieścił wczoraj w sieci spot inaugurujący swoją kampanię, którego fragment wywołał emocje. Film skrytykowali nie tylko internauci, ale też politycy, i to właściwie z każdej partii. Co, Mariuszu, konkretnie wywołało tak wielkie oburzenie? Chodzi konkretnie o fragment, w którym na filmie pokazana jest brzoza i przelatujący obok niej papierowy samolocik. A w tym czasie, posłuchajmy, padają takie oto słowa Szymona Hołowni. Będziemy walczyć o każde drzewo, nie tylko o jedno. No, fragment ten odebrano jako kpinę z katastrofy smoleńskiej. Według doktora Sergiusza Trzeciaka, eksperta do spraw marketingu politycznego, mamy do czynienia z ewidentną wpadką, która jednak nie musi oznaczać katastrofy wizerunkowej. To oczywiście można potraktować w kategorii wpadki, natomiast paradoksalnie tego typu kontrowersyjny przekaz wzbudza zainteresowanie i powoduje, że kandydat zyskuje na rozpoznawalności. A jeszcze wczoraj wieczorem Szymon Hołownia bronił spotu, tłumacząc na swoim twitterowym koncie, że nie przyszłoby mu do głowy, by sprawdzać gatunki drzew w spocie, choć niektórym, jak napisał, przyszło. Internauci i politycy nie mieli jednak wątpliwości i na spocie nie zostawili suchej nitki. Materiał ostro skrytykowali m.in. lider ludowców i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz oraz posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. A tak spot ocenił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller. Absolutnie to jest skandaliczne i to nie tylko przecież Prawo i Sprawiedliwość, również Barbara Nowacka, również lider ludowców, wszyscy to krytykują, ponieważ ofiarą katastrofy smoleńskiej należy się ogromny szacunek i to bez względu na te barwy polityczne. A zdanie rzecznika rządu podziela też lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Spod pana Hołowni no jest bardzo niezręczny, dlatego że bez względu na to, jakie kto ma podejście, czy to był wypadek, czy to było coś innego, no jest jakaś wrażliwość. To są rzeczy niezręczne, to nie jest fajne. A poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński przyznaje, że jest rozczarowany zachowaniem Szymona Hołowni. Po 10 latach od tej tragedii wydaje się, że już żaden polityk, a no już na pewno kandydat na prezydenta, nie powinien grać katastrofą smoleńską. Granie tragedią smoleńską jest najgorszym z możliwych sposobów rozpoczynania kampanii, więc nie spodziewałem się, powiem szczerze, po nim takich zagrywek i takich spotów. A co na to Szymon Hołownia? Poprosiłem sztab kandydata o komentarz w tej sprawie, ale w odpowiedzi dostałem tylko wiadomość z zaproszeniem na jutrzejszy briefing prasowy. Jednak nieco wcześniej w mediach społecznościowych pojawił się wpis Szymona Hołowni, w którym kandydat przeprosił za spot i usunął go z sieci. Tłumaczył, że nagrywając tekst lektorski do filmu nie dostrzegł aluzji do Smoleńska i papierowego samolotu. Dodał, że brzydzi go wykorzystywanie tragedii smoleńskiej do celów politycznych. To dobrze, że przeprosiny pojawiły się tak szybko. Czy jednak ta wpadka będzie miała wpływ na dalszy przebieg kampanii? Według Sergiusza Trzeciaka najważniejsi kandydaci na pewno nie będą zaostrzać debaty. Ja nie sądzę, żeby prezydent Andrzej Duda czy Małgorzata Kidawa-Błońska mogła sobie na coś takiego pozwolić, bo jeżeli oni rzeczywiście chcą wygrać wybory, no to nie mogą budować elektoratu negatywnego, raczej powinni iść z przekazem pozytywnym. Z kolei dla kandydatów, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać rozgłos, oczywiście taki kontrowersyjny przekaz może mieć znaczenie, tylko odróżnijmy dwie rzeczy. To, że o jakimś kandydacie się mówi, nie oznacza, że wyborcy chcą na tego kandydata zagłosować. To jeszcze przypomnijmy, że wczoraj marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. No i jeśli będzie trzeba druga, dokładnie 14 dni później, to będzie 24, jeśli dobrze liczę, 24 dzień maja, także niedziela, prawda? Także niedziela. Się zgadza. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. 20 minut również. Po 16. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy mówić o najbardziej popularnych polskich nazwiskach. Państwo telefonują w tej sprawie 22 i 7 trójek. Panie redaktorze, ja mam sąsiadkę, która się nazywa Kasia Kowalska, a moja żona jest podobna do pani Agaty Kuleszy. I kto powiedział, że nie mieszkam wśród gwiazd? No absolutnie, ja tego, proszę pana, nie powiem. W towarzystwie żony to nawet trzeba wielokrotnie powtarzać, że nie tyle wśród gwiazd się mieszka, co z gwiazdą. Autopromocja. 5000 zł. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 38. Daję 42. Dokładam 1000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. 16:25. Teraz temat, który, no coś mi podpowiada, może państwa odrobinę zainteresować. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, instruktorzy jazdy i kobiety w zaawansowanej ciąży nie muszą zapinać pasów. Tymczasem Fundacja Rzecznik Praw Kursanta wysłała do ministra infrastruktury petycję, w której domaga się zmiany tego przepisu i zwraca uwagę, że brak pasa, szczególnie dla kobiet ciężarnych, jest po prostu niebezpieczny. Nie zapinałam pasa, doszło do wypadku. Przy niedużej prędkości uderzyłam głową w sufit i nie zostałam przytrzymana na fotelu, tylko wyrzuciło mnie do góry lekko. Kiedy trafiłam po tym wypadku do lekarzy na OSG, pani ginekolog powiedziała, że całe szczęście, że miałam niezapięty pas. Lekarze często? Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. Na skutek tego prawa zmyleni, nie znając wyników badań, utwierdzają kobiety w ciąży, że ten pas może być dla nich niebezpieczny. Ja zapinam, ale wielokrotnie jak jechałam z osobami, które nie były moim mężem, to mówiły, o już możesz jeździć bez pasów. To się nie zapinaj, bo tak lepiej. W przypadku instruktorów jazdy ten przepis jest również niewłaściwy? Przepis jest z czasów, kiedy były pasy statyczne, zapinane na sztywno. Tomasz Kulik, instruktor jazdy. Auta się zmieniły, pasy mamy samozwijalne, regulowane. I przy obecnym natężeniu ruchu nie ma podstaw do tego, żeby instruktor pasów nie zapinał. Instruktor? No to przecież wychowawca. Filip Grega z Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. To osoba, która prezentuje temu młodemu, przyszłemu kierowcy właściwe postawy, nie tylko wiedzę, umiejętność, ale również postawy, to też nie zapinanie pasów, no jest deprawujące na pewno. I drugi aspekt, niezwykle ważny, to właśnie bezpieczeństwo. Instruktor, który jest niezapięty w samochodzie, w sytuacji zdarzenia drogowego, kolokwialnie mówiąc fruwa po kabinie pojazdu, może swoim ciałem skrzywdzić tego kierującego. Zapinanie pasów przez kobiety w ciąży jest jak najbardziej bezpieczne, pod warunkiem, że zrobi się to prawidłowo. Patrzymy na przebieg pasa biodrowego. Zobaczmy. On u Ani idzie poniżej kolców biodrowych. Znajdźcie sobie przy użyciu dobrych portali lub wyszukiwarek, co to są owe mityczne kolce biodrowe przednie górne. I pas bezpieczeństwa ułóżcie poniżej tych kolców, bo pas, opinając się na miednicy, nie zrobi krzywdy ani dziecku, ani twojej wątrobie, ślezionie. Przecież nawet drobna kolizja, gdzie mamy kobietę o widocznej ciąży, zagraża przede wszystkim dziecku. Jest to bardzo ważne. Ja służę ci pomocą. Ania, chodź. Od samego początku zapinałam pas, ale nigdy nie przywiązywałam do tego szczególnej uwagi. Zmiana, którą proponujemy, nie wyklucza wskazań medycznych, więc jeżeli pani w ciąży będzie miała wskazanie medyczne do niezapinania pasów, to stosowne zaświadczenie od lekarza może otrzymać. Poza tym rynek oferuje różnego rodzaju adaptery, które poprawiają komfort jazdy w pasach kobiety o wydatnej ciąży. Zobacz, w takiej sytuacji, jeżeli przechodzi nad, musimy użyć adaptera pasów bezpieczeństwa, ale jeżeli ten pas biodrowy przechodzi prawidłowo, żaden adapter nie jest nam potrzebny. Teraz patrzymy, biodrowa część pasa bezpieczeństwa biegnie po bocznej ścianie brzucha i biegnie przez środek mostka, dokładnie pomiędzy piersiami. I użyjmy górnej regulacji na słupku, by ustawić ten pas bezpieczeństwa tak, by biegł dokładnie przez środek barku. To jedziemy. O losy petycji zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury. Apel Fundacji Rzecznika Praw Kursanta już wpłynął do resortu. A wszystkie informacje w tej sprawie zebrał Kuba Witkowski. Ja mam do Państwa jedno proste pytanie. Czy wszyscy powinni zapinać pasy? 22 i 7 trójek. Audycja popołudniowa aż do 19. I try to run. I grow weary. I try to walk. Grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. I lost the feeling.

Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem aż do 19. Beatlesi w Trójce już teraz, a za chwilę będziemy podróżować samolotami po świecie. Przed momentem powiedziałem, że za chwilę będziemy podróżować samolotem po świecie, no chyba nie do końca, o tym za chwilę. Jeszcze telefon w sprawie pasów. Państwo się wciąż zastanawiają, zapinać czy nie? Chciałem tylko powiedzieć, że mi czegoś brakuje, jak nie mam zapiętego pasa. Jakoś tak dziwnie się czuję w samochodzie. Także tak, jak najbardziej, wszyscy powinni jeździć w pasach dla swojego i innych bezpieczeństw. Bo przypominam, pojawiły się takie pomysły, pojawiła się nawet bardzo konkretna petycja, by wszyscy, łącznie z instruktorami jazdy oraz z kobietami w ciąży, mieli taki prawny obowiązek, by pasy zapinać. Jestem ciekaw, jakie są Państwa opinie w tej sprawie i nie tylko w tej 2-2 i 7-3. No dobrze, proszę Państwa, to a propos podróżowania, dotyczy to tysięcy osób właściwie na całym świecie. Odwołanie z powodu epidemii koronawirusa lotów do Chin pokrzyżowało plany turystom, nie tylko tym, którzy lecieli do państwa środka, ale także tym, dla których chińskie miasta były tylko portem przesiadkowym. Tomasz Sampruch musiał zrezygnować z wyjazdu do Australii, bo trasa jego wyprawy wiodła właśnie przez Pekin. Koronawirus dopadł nasze kieszenie i Air China musiała odwołać lot z Pekinu do Sydney ze względu na to, że Australia nie wpuszcza chińskich samolotów teraz. Co w tej sytuacji? Na co możemy liczyć? Większość linii lotniczych podjęła decyzję. Paweł Kunc z portalu podróżniczego Fly for Free. Aby wszyscy pasażerowie, którzy planowali podróż na przykład do Pekinu, mogli zmienić datę podróży na późniejszą, bądź otrzymać pełen zwrot pieniędzy. Czy w locie jest tak samo? Każdy pasażer, który zdecyduje się zmienić termin podróży, Michał Czernicki, rzecznik lotu. Tudzież zwrócić bilet i otrzymać zwrot kosztów tego biletu, oferujemy możliwość zwrotu właśnie całkowitego kosztu tego biletu. Natomiast jeśli bilet, który hipotetycznie był na trasie z Warszawy do Pekinu, obejmował połączenie w ramach jednego biletu jednym przewoźnikiem, na przykład między lądowaniem w Amsterdamie, cała kwota trafi na nasze konto. Jeśli ów bilet był biletem kombinowanym, to znaczy więcej niż jedna linia lotnicza, a miał to być lot na przykład do Amsterdamu naszym narodowym przewoźnikiem, a potem kolejne połączenie z Holandii do Chin, niestety, ale zwrot będzie dotyczył tylko tego głównego naszej podróży, czyli w tym przypadku z Holandii do Pekinu. W takich sytuacjach oczywiście linia lotnicza oczywiście oddaje tylko pieniądze właśnie za bilety, natomiast nie oddaje pieniędzy za hotele. Coraz więcej hoteli czy wiele atrakcji jest kupowana w takich taryfach, które się po prostu nie da oddać. Jakie prawa w tym momencie ma klient biura podróży? Jeśli biuro podróży ze względu na sytuację nadzwyczajną, nieuniknioną, anuluje imprezę klientowi... Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Klient musi mieć zwrot wszystkich opłat, które poniósł z kolei tenże klient. Nie może rościć sobie pretensji na przykład do zwrotu pieniędzy za utracone wakacje. Czyli coś na zasadzie odszkodowania. Tak, nie może żądać odszkodowania. Lecę na Sumatrę. Jakub Mielnik. Za kilka dni leci do Indonezji. Nie rezygnuję. Jedni mówią, sporo pan ryzykuje, drudzy mówią, sporo pan straci, jak pan nie poleci. Finansowo rzeczywiście byłoby to mocno niekorzystne, zwłaszcza, że w 5 osób jedziemy, bo cała rodzina. W tej części świata jest dużo więcej, znacznie bardziej niebezpiecznych chorób, na które można zachorować, jak malaria, jak denga, różne inne infekcje i wirusy, żeby obawiać się nowej odmiany grypy z Chin. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, na kiedy może ten wyjazd przełożyć? W tej chwili nie. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Mamy nadzieję, że to będzie kwestia kilku miesięcy, dwóch, trzech. A jeśli sytuacja jest taka, że klient boi się na przykład lecieć do Tajlandii, do Indonezji, to jak jest traktowany? W tak samo? Nie. Dzisiaj sytuacja wirusa w Chinach nie dotyczy na przykład Tajlandii, Kambodży, Wietnamu. Zliczył pan już, ile pan straci na tym wyjeździe? Czy pan woli zamknąć oczy i nie myśleć o tym? Termin zaplanowany na wyjazd jest terminem świętym, w związku z tym gdzieś polecieć muszę. I rzeczywiście obliczałem, czy bardziej mi się opłaca stracić część pieniędzy i nie lecieć nigdzie, czy też jednak podjąć to wyzwanie. Ja już swój nowy pobyt zaplanowałem. Australia niestety co najmniej rok będzie musiała poczekać. Serdeczne pozdrowienia dla pana Tomka, bo zdaje się, że ciepłe słowa w takiej sytuacji są niezbędne. Portfel zdecydowanie chudszy. Jak sobie państwo słyszeli, na taką okoliczność to niewiele można poradzić. Izabela Woźniak mimo wszystko szukała wskazówek i szukała podpowiedzi, co zrobić w podobnych sytuacjach. Kwadrans do 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, aż do 19. To jesteś ty, czujesz, widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Farujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świetny ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Who's that nifty? lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut do 17. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę najczęściej spotykanych w Polsce nazwisk. No i sądzę, że dla Państwa żadnego zaskoczenia tutaj nie będzie. Prowadzą Nowakowie przed Kowalskimi. Statystycznie rzecz ujmując, każdy z nas powinien więc znać przynajmniej jednego Nowaka. Znamy, tak, tak, znamy. Kowalskich. Nowaków też znamy. Nowak i Kowalski, te dwa nazwiska są najpopularniejsze w Polsce. Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. Numerem jeden jest Nowak, to nazwisko w Polsce nosi dokładnie 203 980 osób. Drugie miejsce to Kowalski, no lub też Kowalska, tak nazywa się 137 981 Polaków. No Michał Wiśniewski. Nie, też znam Michała Wiśniewskiego, ale nie tego z czerwoną grzywą. Wiśniewscy. No ale pewnie też Kozłowscy. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Takim sygnałem, które nazwisko jest najbardziej takim uniwersalnym, bym powiedział, polskim nazwiskiem, były te napisy na skrzynkach pocztowych. To była tam taka przykładowa koperta, jak zaadresować kopertę, i tam był ten Jan Nowak. To by pewnie oznaczało, że zarówno imię Jan, jak i nazwisko Nowak uznano za najbardziej uniwersalne. Na trzecim miejscu jest Wiśniewski, na czwartym Wójcik, a na piątym Kowalczyk. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. No są oczywiście Brzęczyszczykiewicze, Matysiakowie, Zagłoby i Kmiecice. Mamy w Polsce na przykład 11 Trumpów. Nazwiska się ogólnie brały z grodów. Powstawały grody, w grodach były rody i powstawały po kolei nazwiska. I Kowalscy są od Kowala pewno. Od zawodów, a Wiśniewscy, bo mieli pewnie jakieś wiśnie, sady, jabłka, coś, ale robię z siebie głupka. Jan Skolna albo Zbyszko z Bogdańca. I potem, jeżeli dana rodzina miała swoją siedzibę rodową w jakimś miejscu, no to mówiło się, że to są na przykład, nie wiem, Zasławscy albo Danowscy. Typy nazwisk, czyli używanie niektórych rodzajów przedrostków, było charakterystyczne dla różnych obszarów Polski. Doktor habilitowana Ewa Rutkowska, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Na Mazowszu służył nam przyrostek Ak i był syn Michała, Michalak. Natomiast bardziej na wschód takim przyrostkiem, odpowiednikiem tego był przyrostek Uk. I nie było już Michalaka, tylko był Michaluk. Świadomie zmieniano nazwisko. Na przykład wiele osób dokładało sobie to z taką polską, czy jakby pseudoszlachecką tradycję, dokładając to Ski. Czyli tak? Był Kowal i powstawał Kowalski. Na przykład po to, żeby sobie nadać pewnej ważności. Powstają nowe nazwiska, na przykład Hakerski. Nie wiem, jaki jest mechanizm powstawania nowych nazwisk. Gdzie one mają miejsce na to, żeby powstać. Ponieważ... Może w urzędzie po prostu. Musielibyśmy wrócić do jakiegoś pomysłu albo pomyłki urzędowej, albo rzeczywiście takiego mechanizmu, który gdzieś tam w prawie polskim też jest przewidziany, to znaczy takie, że my mamy prawo do zmiany nazwiska. Czy pan nazywa? Tak. Miałem kiedyś takiego wykładowcę, mojego jednego z moich ukochanych wykładowców akademickich, który nazywał się Tadeusz, nazwisko, i nazwał swoje dziecko również Tadeusz. O polskie nazwiska pytał Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jeśli Państwo chcieliby się pochwalić jakimś oryginalnym, najlepiej własnym nazwiskiem, to także jesteśmy do dyspozycji. 2-2 i 7 trójek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz,